О, то гора, як печ крутая, і вось чаму дарожка тая, бы шрубка ўецца панад бокам, узлезь папробуй простым крокам. Но, брат, гара, аж ногі млеюць, сябры ідуць і весялеюць. Ці то яе такая ўрода, рукою мусі быць народу, яна насыпана спрадвеку. О, то, мой Божа, чалавеку заўсёды мала, не хватае, Антось у голас разважае. Ці ёсць канец яго патрэбам, чаго няма пад гэтым небам? Не, не здаволіш чалавека, і будзе вечна ён калека, чаго-небудзь, а будзе брак, ужо бо створаны ён так. Твардоўскі пан быў, мо чувалі? Яму ўсе чэрці слугавалі, і ўсе выконвалі жаданні. І што ж, шчаслівы быў? Ні звання, ды ўзяць хоць нас, не тое ж сама? І мы, як тая багна яма, увесь век варушымся, збіраем, канца ж патрэбам тым не знаем. Сябры наверх гары ўзняліся, аж упацелі, засапліся, і ногі іх спынились самі. А слаўны від перад сябрамі з гары высокай адчыняўся. Хто відам тым не любаваўся? Унізу гары ляглі прыгожа, як бы разоркі паміж збожжа, дарожкі роўныя, крывыя, над імі дрэвы маладыя, в сваёй пакоячай цішы сплялі жывыя салашы. Агромны горад, цесна збіты, увесь блескам сонейка заліты, займаў узгоркі і нізіны. Дамы стаялі, як віціны, то ўздоўж, то ўпоперак радамі, то закрываліся садамі, або дзе ўзгоркам крутабокім, а дзе вас панам адзінокім, расцерабіўшы сабе пляц, як горды пан стаяў палац. Будынкі цесна ў рад стаялі, як бы адны другіх трымалі у часе нейкай небяспекі і асталіся так навекі. А між высокіх дамоў градак, свой пэўны маючы парадак, веліся вулачкі так гэтак густою тканню цёмных клетак. У гары высока над дамамі, пазалачонымі крыжамі, блішчалі цэрквы і касцёлы, узняўшыся к небу галавамі, на сонцы ззяючы верхамі. І гоман іх званоў вясёлы у паветры гуў таемна злучна і заміраў дзесь мілагучна. Налева між гор крутабокіх, у берагах сваіх высокіх, па камянях бытая змейка, вілася шумная вілейка і, закруціўшыся дугою, знікала зараз за гарою. А справа ўніз свабодным махам лягла другая рэчка шляхам, як бы сталёвая пружына, то вілія, Літвы дзяціна, неслася пышна між абрываў, бліскучай стужкай гожых звіваў, як бы жывое срэбра. Хвалі на сонцы песцілись, дрыжалі. Так майскім днём дрыжыць лістамі, абліты сонейка агнямі, зялёны клён і пышна зяе, на сонцы лісцікі купае. Па левым беразе ў шнурочак зялёных дрэў пралёг радочак, як стрэлка роўненька пад меру, як тыя буквы на паперу. Дамы, каменныя грамады, палацы, пышныя пасады, крутыя горы з жоўтым скатам, пяскамі, глінаю багатым, увесь правы бераг абступалі, у рэдцы цені іх дрыжалі. І адбівались бы ў люстэрцы, у вілі іх мурынак перцы, што віслі белай чарадою высока ў небе над зямлёю. А там, за горадам, так здатна і так прыгожа, так прыятна, узгоркі леглі ў сіній далі. па іх адложыстых уклонах, любоў на ветры па загонах, жыццё ярынку чуць гайдалі, як нянька добрая ці матка у калысцы гойдае дзіцятка. Палоскі нівак ішлі абрусам, гаі, лясочкі з дольным вусам, у палях то тут, то там чарнелі, як бы на сонейку гарэлі. І ў абразах тых самавітых, палёў задумаю спавітых, пачуліся родныя павевы. І дарагія сэрцу спевы для мужыкоў сыноў заўзятых, палёў, лясоў, лугоў багатых, там іх душа, і там іх думы. Ім далей хочацца ад шуму, траскучых вуліц, перавулкаў, ад пылу, смроду, закавулкаў. А на гары было спакойна, чуць далятаў сюды нястройна, далёкі шум і той змякчаўся, сюды нейк боязна ўрываўся. Гара спакойна пазірала, маўклівасць важную хавала, як сведка той вялікай справы, што для пустой людской забавы ніколі вус не раскрывае і моцна тайнасць ахраняе. Ну што, Антоні, надзівіўся? Ад думак верас абудзіўся. Ці не пара пасілкавацца, бо трубіць чэрава прызнацца? Так, час ісці, глядзець даволі, бо не нагледзішся ніколі. Сябры назад з гары звярнулі, шырокім крокам сціганулі. Пастой, а там што? Там гармата. Чаму ж няма пры ёй салдата? Пытае дзядзька. Мо старая, а мо фальшывая якая. Не буду спрэчвацца заўзята. З такой гаворкай да гарматы прыйшлі яны і важна сталі, гармату доўга разглядалі, глядзелі ззаду і з бакоў, аб ёй сказалі колькі слоў. Калёсы дзядзька разглядае і бліжай падступае. Хацеў яе яшчэ пагладзіць. Уй, не чапай, а то рассадзіць. Нехай яна, брат, лепей спрахне. Зачэпіш падлу, ды як гахне, і вочы высмаліць. І кішкі шпурне глядзі, аж на лукішкі. О, з ёю, брат, такія штукі. Спужаўся дзядзька борз да рукі, рвануў назад, як ад гадзюкі. Ды так, што Грышка стаў смяяцца. Хадзем, брат, лепей сілкавацца.